1. 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Israël stopt de samenwerking met VN-hulporganisatie UNRWA. Die organisatie speelt een belangrijke rol bij de hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Israël waren 12 medewerkers van de hulporganisatie betrokken bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Eerder vandaag riep de VN-veiligheidsraad Israël nog op om humanitaire hulp zonder belemmeringen het gebied in te laten. Ook riep de raad op tot een wapenstilstand. Amerika stemde vandaag niet mee, terwijl het land andere keren een veto inzette. De Israëlische premier Netanyahu heeft daarop een bespreking in Washington afgezegd. Volgens de Russische president Poetin zitten radicale moslims achter de aanslag op een evenementencentrum bij Moskou afgelopen vrijdag. Daarbij kwamen zeker 137 mensen om het leven. Kort na de aanslag claimde terreurorganisatie Islamitische Staten verantwoordelijkheid. Poetin zegt dat er wordt onderzocht wie de opdracht gaf. Hij beschouwt het nog steeds als een van de aanvallen van Oekraïne op Rusland. Maar voor die claim heeft hij tot nu toe geen bewijs geleverd. Het demissionaire kabinet maakt een plan dat ervoor moet zorgen dat technologiebedrijven als ASML en NXP in Eindhoven willen blijven. Het kabinet is bereid daar flink geld voor uit te trekken, zeggen bronnen tegenover de NOS. Het gaat om een bedrag van minimaal 1 miljard euro aan extra geld. Het wordt onder meer gebruikt voor de verbetering van infrastructuur. Ook moet er geld gaan naar scholen en universiteiten, zodat er meer technisch personeel kan worden opgeleid. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in de bouw van meer woningen. Ten slotte wil het kabinet kijken of het fiscaal aantrekkelijker kan worden voor technologiebedrijven om in Nederland te blijven. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben de partijleiders er nog eens op gewezen dat de onderhandelingen aan de formatietafel moeten plaatsvinden en niet op sociale media. Elmer Dijkgraaf zei dat het werk van de informateurs een stuk makkelijker wordt als niet alles via de pers wordt besproken. Morgenochtend praten Van Zwol en Dijkgraaf weer verder met PVV, VVD, NSC en BBB. 'S Middags komen vertegenwoordigers langs van organisaties zoals het UWV, de Belastingdienst en de inspecties. In de zaak rond de miljoenenboete voor Donald Trump heeft een rechter in New York de oud-president uitstel verleend. Hij hoeft niet vandaag al $454 miljoen te betalen voor een verloren fraudezaak. Trump mag het bedrag later betalen, maar dan moet hij wel dat binnen 10 dagen al een deel daarvan storten, te weten $175 miljoen. Jong Oranje heeft een eenvoudige zege geboekt in de EK-kwalificatie. Tegen Moldavië werd het 3-0. Door de overwinning blijft Nederland koploper in groep C van de kwalificatie voor het EK van 2025 in Slowakije. Met 18 punten uit 6 wedstrijden heeft de ploeg van Michael Reiziger de maximale score. Het weer, brede opklaringen. Het koelt vannacht af naar 3 tot 5 graden. Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Tot de avond blijft het droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is met het Oog op Morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Chris Keijnen. U hoorde het daarnet, nadat Dylan Jesselgus en Geert Wilders elkaar dit weekend publiekelijk op tv en X in de haren zaten over de noodzaak van bezuinigingen, lieten de informateurs vandaag weten dat het wat hen betreft ietsje handiger is als de onderhandelingen bij hen aan tafel plaatsvinden en niet via de treurbruis en sociale media. De lieverds. Ze hebben nog niet door dat het allang weer campagnetijd is. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Het zou de Tajiken zijn die de aanslag afgelopen vrijdag in Moskou hebben gepleegd. Voor wat die Russische informatie waard is, het land wordt vaker genoemd als voedingsbodem voor islamitisch radicalisme. Hoe komt dat? En hoe herken je mentale problemen bij jongeren en wat kan je er vervolgens aan doen? Daarvoor is nu een nieuw online hulpmiddel. We steken de thermometer in Brussel om de verkiezingskoorts op te nemen en Tim Overdiek, ooit onder meer correspondent van de NOS in de Verenigde Staten, schreef een boek over zijn vader en de tienduizenden andere Nederlanders die tijdens de oorlog door de Duitsers gedwongen werden voor hen te werken. En er was natuurlijk ander nieuws vandaag. Maandag 25 maart. The draft resolution has been adopted as resolution 27-28. Zo nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een wapenstilstand in Gaza. Normaal zouden de Verenigde Staten daar een veto over uitspreken, maar nu niet. Zero vote against, one abstention. Geen tegenstem dus, maar onthouding. De Amerikanen zijn niet tegen de tekst van de resolutie, maar ze geloven meer in diplomatie. That it is only through diplomacy that we can push this agenda forward. En de oorlog in Gaza reikte gisteravond ook ineens tot in Waalwijk. Pro-Palestijnse activisten verstoorden een concert van Lenny Koer. Free Palestine! En die Lenny is een terrorist. Zij is een zionist. Het is mijn vrouw no, en jij gaat de godverdomme uit. En de laatste die u hoorde, dat was de man van de Eindhovense zangeres. Was dit een antisemitische actie? Ja, zegt Lenny Koer. Ik heb het zeker als antisemitisch ervaren. Anti-Joods, anti-Israël. Maar de haat ging veel verder dan dat, zegt ze. Het is iets wat zo. De haat op hun gezichten was zo verschrikkelijk groot. Volgens deze pro-Palestijnse activist is er van antisemitisme geen sprake. Het gaat er niet om dat ze Joods is, het gaat er om dat zij Israël steunt. Wie zit er achter de aanslag op het concertgebouw in Moskou? Kiev, stelde Poetin eerst. Maar nu zegt hij. Radicale islamisten. Radicale islamisten. Heeft de Russische president een draai gemaakt? Nee hoor, want wie stuurde deze islamisten aan? Het neonazistisch regime in Kiev, aldus Poetin. Tot slot kijkt u al uit naar het komende paasweekeinde. Het lijkt prachtig weer te gaan worden, mooi om te gaan wandelen. Helaas zijn een flink aantal natuurgebieden gesloten. Vanwege het broedseizoen, zegt deze boswachter. Ook al doe jij heel rustig en denk je van ja, ik doe helemaal niks. Hè. Die vogel die ruikt niet aan jouw geur dat jij het beste met ze voor hebt. De ene wandelaar snapt dat wel. Heel begrijpelijk, ja. Want als er inderdaad nesten zijn of wat dan ook en het wordt verstoord, dan is het natuurlijk wel vervelend. Maar er zijn altijd wandelaars die hun eigen vrijheid belangrijker vinden dan de rust in de natuur. Ik begin met stikstof. Want stikstof is een veel groter issue dan de recreant. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En wij willen best bijdragen, maar doen dan ook de echte dingen die zoden aan de dijk zetten. Ja. Suzanne de Vries las de ochtendbladen. Ik begin bij de Telegraaf. Die krant schrijft dat het aantal asielzoekers dat snel na aankomst een baan zoekt en vindt in het afgelopen jaar verdrievoudigd is. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De krant spreekt met de eigenaar van een uitzendbureau dat asielzoekers aan een baan helpt. En hij ziet meer interesse van werkgevers in asielzoekers als potentiële arbeidskrachten. Integratie begint bij werk, zegt hij. Een twintiger die vluchtte vanwege de oorlog in Ethiopië zegt in de krant dat hij door te werken de taal sneller leert en dat hij het fijn vindt om niet de hele tijd op zijn kamer te zitten. Het Nederlands Dagblad spreekt met noodhulpcoördinator Kees-Jan Hooglander die net terugkomt uit Zuid-Soedan. Daar is een grote hongersnood gaande. Hooglander zegt dat hij veel heeft gezien in zijn leven, maar wat hij nu in Zuid-Soedan heeft gezien is alarmerend. Hij kan het alleen vergelijken met beelden die hij kent van de hongersnood in Ethiopië uit de jaren 80. kinderen met bolle buikjes en dunne armen. Hooglander is nu even in Nederland, maar gaat na Pasen terug naar Zuid-Soedan om noodhulptransporten op te zetten. Hij zegt, het is een vergeten crisis en er is sprake van donormoeheid. Toch gaat hij alles op alles zetten om te kijken of mensen in Nederland deze actie willen steunen. Pedagoog Misha de Winter waarschuwt in Trouw dat we op moeten passen dat we onze kinderen niet opvoeden tot egocentrische prinsjes en prinsesjes. Ze moeten leren nieuwsgierig te zijn naar anderen, want de meeste mensen deugen niet vanzelf. Daar is opvoeding voor nodig. Dat zegt de emeritus hoogleraar pedagogiek tegen de krant. Hij schreef er een boek over, medemenselijke opvoeden. Als je aan de ouders vraagt wat ze het belangrijkst vinden in de opvoeding, dan zeggen ze vaak dat mijn kind gelukkig wordt. Maar opvoeders moeten zich niet alleen bezighouden met het individuele geluk van hun kind. Want dan krijg je volgens Misha de Winter een samenleving waar eigen belang het belangrijkste wordt. NRC duikt in het brein van honden. Als een hond zijn bal gaat zoeken in de bosjes, heeft hij dan in zijn hoofd het beeld van die bal voor zich. In een onderzoek kregen honden elektronische sensoren op hun hoofd om antwoord te geven op die vraag. En wat blijkt? Als een hond hoort dat hij een stok moet pakken en hij krijgt een ander object dan een stok te zien, dan reageren zijn hersenen verrast. Door dit onderzoek is er voor het eerst dus bewijs dat als een hond een woord hoort, daar inderdaad een mentaal beeld van het object bij wordt opgeroepen in het dier. Het zou de onderzoekers niet verbazen als dat mentale voorstellingsvermogen bij meer zoogdieren bestaat. Een onderzoeker zegt tegen de krant dat het bij mensapen, dolfijnen en papegaaien waarschijnlijk net zo werkt als bij de honden. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Elton John en het Albanese fenomeen. Dua Lipa, Cold Heart was dat. De vier mannen die vrijdag een aanslag pleegden op de concertzaal in Moskou zouden dat hebben gedaan in opdracht van IS en afkomstig zijn uit Tajikistan, het armste land van de voormalige Sovjet-Unie. Hoe is daar op de aanslag gereageerd? En is dat land inderdaad zo kwetsbaar voor islamitisch radicalisme als wel wordt beweerd? Bij mij in de studio is Irna Hofman. Zij is ruraal socioloog, verbonden aan de Universiteit van Oxford en heeft veel onderzoek gedaan in Tajikistan en doet dat nog steeds, volgens mij. Ja. Welkom. Ja, dank. Ja, wat zijn de reacties in Tajikistan op die aanslag van vrijdag? Wat ik hoor en lees is dat er veel ongeloof is en ook verdriet. Mensen zijn geschrokken. Ongeloof? Nou, er wordt ook bevraagd wat er precies gebeurd is. Dat de vier mensen die nu gearresteerd, gemarteld zijn, of die wel echt de daders zijn, zeg maar. Mm-hmm. Er wordt heel veel gevraagd, nagedacht, gediscussieerd. Ja, en verdriet ook echt schok. Ja. Ja, en verdriet over. Nou, ook angst, zeg maar. Verdriet en angst. Tajikistan leunt enorm op Rusland voor de economie. En dat is ook heel erg belangrijk voor individuele huishoudens. En er zijn grote vragen of angst over wat dit betekent voor Tajiken die nu in Rusland zijn of die weer plannen om te gaan. En wat dan zeg maar de gevolgen ook zijn voor de economie in Tajikistan als gevolg. Ja. Ja. Ik zei het net, deze mannen die dan volgens de Russen die aanslag gepleegd hebben, zouden dat in opdracht van IS hebben gedaan. Is dat iets wat men in Tajikistan geloofwaardig vindt? Dat weet ik niet zozeer. Daar heb ik niet echt naar gevraagd. Mm. En ik denk dat er nog heel veel vraagtekens zijn überhaupt van wie en waarom. Dus, ja, dat. Want wat vinden ze raar aan nou, het verhaal? Er gingen bijvoorbeeld foto's rond of verhalen rond dat de mannen die aangehouden zijn, of zeg maar de paspoorten, de foto's, de kopieën van de paspoorten die gecirculeerd werden, of het wel waar was dat die mannen op dat moment in Rusland waren en ook in Moskou waren. Dat is bijvoorbeeld een van de twijfels die daar leefden. Ja. En ze waren op weg naar Oekraïne, beweert Poetin. Dat is ook niet echt heel erg logisch als je uit Tajikistan komt. Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Okay. Ja. Laten we het over het land hebben. Je komt er heel vaak, sinds 2012 al. Je hebt er een tijdje gewoond. Hoe zou je het land karakteriseren? Nou, zoals je zei, Tajikistan is het armste land van de voormalige Sovjet-Unie. Meer dan 20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Nou ja, meer dan 50% van de bevolking leeft in voedselonzekerheid. Dus dat zijn hoge aantallen relatief. Het is een land dat enorm leeft. De landbouw is heel erg belangrijk voor het land. Maar tegelijkertijd zijn de sectoren in de economie. Er is heel weinig werkgelegenheid in het land. En daarom is Rusland zo belangrijk. Mm-hmm. Meer dan 1,5 miljoen van de mensen, vooral mannen, die vertrekken naar Rusland voor arbeidsmigratie. Dus het land leeft, de economie die leunt enorm op arbeidsmigratie. Ja. Het is een van de landen wereldwijd die, hoe moet ik het zeggen? Die het meest afhankelijk is van de geldstromen die uit migratie voortkomen. Van reimbursements, zoals dat heet. Remittances. Of remittances, ja. En dat is zelfs, in recente jaren was 50% van het bruto nationaal product kwam uit migratie. 50%, dus dat is enorm. En, politiek gesproken, wat is het voor land? Het is een autoritair regime dat eigenlijk over de tijd steeds repressiever is geworden. Het is een politiestaat. Het land wordt geregeerd door Emomali Rahmon, die sinds de jaren 90 aan het roer staat. En zijn zoon wordt eigenlijk klaargestoomd om straks het stukje over te nemen, zeg maar. Ja. En over de jaren heen is het steeds repressiever geworden. Ja, en is dat de reden waarom migratie zo belangrijk is, is economisch als ook politiek. Vertrekken is eigenlijk het beste wat je dan kan doen. Yeah. Ja, om dat uit te spreken. Dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En terwijl het eerder een multipartij, zeg maar, staat, is het tegenwoordig zijn alle oppositiepartijen verbannen. Ja. je kan weggaan. Ja. Je kan ook in verzet komen. Is dat aan de orde in Tajikistan? Nee, wat ik net probeerde te zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen exit voice or loyalty. Maar dat is dus je uitspreken is heel erg gevaarlijk. Mm-hmm. En zelfs in het buitenland probeert de Tajikse overheid oppositie terug te halen naar Tajikistan, zeg maar, om gevangen te zetten. Dus dat is heel gevaarlijk. Ja, en dat, je ziet wel dat mensen zich steeds meer uitspreken, bijvoorbeeld op sociale media. Maar die heerst heel veel angst. En dat is ook ten dele doordat er een burgeroorlog was in de jaren 90. Dus dat laat nog steeds sporen na. Ja, ja. En het verhaal wat nu de laatste dagen toch veel de ronde doet, dat waarschijnlijk ook vanwege de armoede er een rijke voedingsbodem is voor radicalisering in Tajikistan. Wat kan jij daarover zeggen? Nee, ik probeer dat een beetje te ontkrachten. Het is natuurlijk wel zo dat ik zie geen kausaal verband tussen armoede en voeding en zeg maar recrutering. Wat er gebeurt is dat Tajiken worden gerecruiteerd. Dat gebeurt vooral in het buitenland. Mensen zijn daar kwetsbaarder, dus dan gebeurt dat ook sneller. Mm-hmm. Ja. Ja. Want wat weten we erover, over die recrutering? Nou, ik weet er zelf heel weinig van. Er zijn wel collega's die zich daarop richten. Er zijn Tajiken die bijvoorbeeld naar Syrië zijn vertrokken eerder. Maar dat gebeurt dus vooral wat ik noemde vanuit Rusland bijvoorbeeld. Of Turkije, Istanbul. Ja. Ja, en is dat, voor zover je weet hoor, als je het niet weet moet je het gewoon zeggen, maar is dat dan voornamelijk inderdaad steun voor IS waar die mensen terechtkomen? Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Okay. Wat kunnen de binnenlandse gevolgen zijn van deze aanslag? Nou, een van de gevaren, en dat is eigenlijk in de afgelopen jaren al gebeurd, is dat de hele discours, zeg maar, van voedingsbodem voor terrorisme en dergelijke, dat wordt gebruikt door het regime om eigenlijk de controle op de maatschappij te versterken. En daarmee bijvoorbeeld ook door dat zeg maar te cultiveren, wordt er ook veel steun, zeg maar, van donoren gevraagd. Van help ons om bijvoorbeeld de grensregio met Afghanistan te beveiligen. Mm-hmm. Of geld te investeren in economische ontwikkeling. Ik vind het heel erg gevaarlijk, omdat daarmee zeg maar repressie vooral gerechtvaardigd kan worden. Ja. Ja. Ja. Dus zoals dat in Rusland het gevolg van de aanslag zou kunnen zijn, kan dat in Tajikistan ook gebeuren. Het is nu Ramadan. Misschien dat daardoor meer mensen uit Rusland terug naar huis zijn gegaan. Wat denk je, durven die allemaal terug? Nou, ik heb het gevraagd aan iemand vanmiddag, maar ik heb geen antwoord gekregen. Maar ik weet inderdaad dat een aantal mensen voor de Ramadan terug zijn naar huis. Ja, ja, ik weet het niet, ja. Het probleem is, er is weinig alternatief voor veel Tajiken. Er zijn weinig andere landen waar ze heen kunnen. Ja. Ja. Oké, hartelijk dank, Irna Hofman, ruraal socioloog, werkzaam aan de Universiteit van Oxford. Bedankt. Different. Alessi Brothers met O'Lori. De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat al jaren onder druk. U leest daar regelmatig over. Een online platform dat morgen in Den Haag wordt gelanceerd door Koningin Maxima moet volwassenen helpen om beginnende mentale problemen bij jongeren te herkennen en om het gesprek daarover aan te gaan. Frederike Vriends is directeur van MindUs en dat is dan weer de stichting die dit online platform ontwikkelde. Dus dat komt goed uit. Goedenavond, mevrouw Vriends. Goedenavond. Ja, waarom een online platform om te helpen bij het signaleren van beginnende mentale problemen bij jongeren? Nou, we noemen het zelf een tool, niet per se een platform. Okay. Maar we hebben dat ontwikkeld. We zijn eigenlijk als eerste aan de slag gegaan in gesprek met jongeren om van hun te horen wat zij nodig hebben juist om die mentale problemen tegen te gaan. Mm-hmm. En iets waar ze eigenlijk allemaal op uitkomen is dat een luisterend oor daarin gewoon heel erg belangrijk is bij beginnende mentale klachten. Mm-hmm. Maar het lastige is dat juist dat luisterend oor heel vaak voor hun best wel ver buiten bereik is. Ze ervaren nu niet altijd de plekken en de steun van de volwassenen in de omgeving om gewoon te luisteren. Uh-huh. En dat lijkt iets heel eenvoudigs. En toch is dat iets waar we kennelijk met elkaar wat hulp bij nodig hebben. Dus we hebben samen met jongeren en volwassenen een tool ontwikkeld met een aantal modules om aan te voelen wanneer is nou dat gesprek nodig, hoe doe ik dat? Wat zijn dingen die je kunt vragen? Wat zijn gesprekstechnieken die werken? En wat moet je vooral ook niet doen? Ja. En ook, wat kun je doen als je het vermoeden hebt dat er meer aan de hand is? Ja, zometeen even wat dieper ingaan op die tool en op de modules. Ja. Maar over wat voor mentale problemen hebben we het? Nou, dat is heel breed. Wij gaan eigenlijk uit van alle soorten mentale problemen. Dus wij kijken naar de cijfers en zien dat 1 op de 3 jongeren op dit moment mentale klachten heeft. En dat kan gaan over eenzaamheid, angst, somberheid. Soms ook dingen die heel erg horen bij de adolescente fase, bij de puberteit. Maar die toch zwaar wegen op de schouders van de jongeren op dit moment. Ja, u zei het net al, drie modules. De eerste om mentale problemen te herkennen. Als ik mij in die module begeef, wat leer ik dan? Nou, dat gaat met name over welk gedrag zichtbaar is. Dus kinderen of jongeren vertellen niet zomaar ik heb mentale klachten, maar die geven signalen af. En signalen kunnen zijn dat ze gaan ontwijken, dat ze juist heel intens gedrag gaan vertonen, of dat ze dat iets wat eerst korte termijn lijkt, toch wat langer lijkt aan te houden dan je normaal zou vermoeden of vindt passen bij wat er is gebeurd. Mm-hmm. En we oefenen in de tool ook met wat eigenlijk casussen. Dus er komen wat voorbeelden voorbij en dan mag je interactief die sorteren op, nou, dit hoort daarbij of niet. En zo kom je eigenlijk spelenderwijs erachter welk gedrag je kunt herkennen. Ja. En wat dus aanleiding kan zijn om dat gesprek te starten. Ja, en dan komen we in de tweede module terecht, namelijk hoe het gesprek te beginnen. En vooral ook, u zei het net al, de do's en don'ts. Wat komen we daar zoal tegen? Ja, er zit een leuke iets in over soort luisteraars. Iedereen heeft eigenlijk wel een eigen valkuil. De een is heel erg een fixer. Die wil heel graag meteen een oplossing bieden. Ja. Je hebt ook de prekers, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn de mensen die het allemaal beter weten. De wegwuivers. Dit is natuurlijk een beetje gekscherend, maar het geeft een beetje beeld in. Nou, kijk in het wel, hoor. Met wat voor type jezelf bent. Ja. En daarna gaan we wat meer in wat zijn goede manieren om het gesprek te starten en wat moet je vooral niet doen. En heel duidelijk geef jongeren aan, alsjeblieft kom niet met oplossingen, geef geen goed bedoelde adviezen. En vooral ook laat het iets zijn wat tussen jou en mij is. De jongere kiest bewust degene met wie ze in gesprek gaan. En eigenlijk te vaak horen we verhalen van jongeren dat diegene dan heel snel zegt, oh, maar dan moet je eigenlijk bij die en die zijn. Omdat ze het spannend vinden, oncomfortabel vinden. Niet zo goed weten wat ze ermee moeten. Ja. En dat resulteert erin dat een jongere soms, voordat ze het weten, bij een psycholoog in een ruimte zitten of bij een zorgprofessional, terwijl ze eigenlijk gewoon een heel goed gesprek met hun docent bijvoorbeeld wilden voeren. Want niet ieder mentaal probleem moet meteen door naar professionele hulp natuurlijk. Nee, er zijn heel veel dingen die gebeuren in je leven als puber, als tiener, die op dat moment heel zwaar kunnen zijn, maar waarvan we ook weten dat hoort erbij en gaat voorbij. En we weten daarnaast ook dat wij in Nederland een van de hoogste dichtheden van psychologen en psychiaters hebben van heel Europa. Terwijl de mentale problematiek nog steeds even groot is dan in andere landen. het oplossen met zorgprofessionals is wat ons betreft niet de oplossing. We moeten er echt eerder bij zijn met elkaar. Ja. En veel meer ruimte bieden aan jongeren om gewoon te delen wat ze bezighoudt en waar ze tegenaan lopen in het leven. Ja, en dan is het devies dus durf het gesprek aan te gaan, maar hou vervolgens je mond en luister. Ja. Durf te luisteren, zeggen wij. Ja. Je durft te luisteren, ja. Okay. Ja. Goed, u zegt net, de grootste dichtheid van psychologen en psychiaters en ook heel veel mentale problemen. Dus kennelijk is dat de oplossing niet. Is deze tool wel de oplossing? Nou, er bestaat niet één oplossing. We moeten heel veel dingen met elkaar doen. Ik denk dat we ook jongeren nog veel meer kunnen leren over wat mentaal gezond gedrag is. We moeten ook wat doen aan dingen waar ze eigenlijk in de samenleving last van hebben. Prestatiedruk, de rol van social media. Dat zijn allemaal dingen waar we ook mee aan de slag moeten. Ja. Maar dit is iets waarvan we zeggen, dit is zo laagdrempelig. Dit kunnen heel veel mensen doen. De kracht zit hem denk ik ook in de eenvoud van deze tool. Iedereen kan hem doen. Hij duurt in totaal ongeveer 15 minuten per module. Als je er echt de tijd voor neemt en als je wat haastiger bent, dan kan je hem ook in 20 minuten doen. Ja. Er zitten zelfs ook zelfstarters of snel gidsen in. Dus wij geloven heel erg dat we in ieder geval hiermee een heel groot aantal extra luisteraars kunnen creëren. Mm-hmm. En een goed gesprek kan nooit kwaad. Nee, want dat kan ook erger voorkomen, hè? Zeker, ja. Dat is bekend uit literatuur, dat als je er vroeg bij bent, dat je gewoon heel veel kunt voorkomen. Ja. Morgen wordt de tool dus door koningin Maxima gelanceerd. Zij is erevoorzitter van uw organisatie. Heeft ze zich ook actief met de ontwikkeling bemoeid? Nou, niet specifiek in de bouw en het ontwerp van deze tool, maar wel is ze betrokken bij de doelstellingen van de organisatie. En een van onze doelstellingen is voor elke jongere in Nederland een luisterend oor beschikbaar. Ja. En zij gelooft ook heel erg samen met ons in de kracht van de veelheid van alle mensen die er beschikbaar zijn in Nederland. Dus dat we dat niet alleen moeten zoeken bij zorgprofessionals of vrijwilligers die al met jongeren werken, maar dat we dat juist heel breed moeten zoeken. En daar helpt ze ons ook bij. Ja, want het is een initiatief van haar, hè, deze stichting. Ja, de koningin is zelf eigenlijk met het initiatief begonnen. Na het overlijden van haar zusje door suïcide. Ja. Heeft ze zich verdiept in het onderwerp. En we weten dat 75% van de problemen bij volwassenen, mentale problemen bij volwassenen, ontstaan in de puberteit. In de adolescente fase. En dus de keuze gemaakt om ons specifiek te gaan richten op preventie bij jongeren. En dus een belangrijke dag morgen. En ik hoop dat het ook een mooie dag wordt voor u en de koningin. Heel veel dank. Hartelijk en aan dank. Iedereen, gebruik de tool. Gebruik de tool. Hartelijk dank, Frederike Vriends van MindS. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, begin juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U hebt daar hier in deze rubriek de afgelopen weken al regelmatig over gehoord. En in Brussel begint de verkiezingskoorts al op te lopen, want de peilingen wijzen op een forse groei van de rechtsradicale partijen. Tijn Sade was vroeger ons correspondent in Brussel, is nu ons verslaggever in Boedapest, maar is nu weer even terug als verslaggever in Brussel. Goedenavond, Tijn. Klopt, Chris. Goedenavond. Ja, ik wist dat dat klopte. Van Brussel naar Boedapest en nu weer naar Brussel. Is dat een overgang? Ja, nogal ja. Een beetje van de bedriegelijke rust naar de schaamteloze chaos van Brussel. Nou ja, kijk, in die statige Hongaarse hoofdstad zetelt de politieke macht ergens hoog boven in de burgstad aan de Boeddha-zijde van de Donau. Hè. Dat is Orbán en zijn trouwe gevolg. Op grote afstand van burgers of kritische journalisten. Ja, terwijl hier in snelkookpan Brussel de Europese politiek toch echt veel meer op straat ligt. Daar moet ik wel weer behoorlijk aan wennen. Ja. Een enorme hectiek. Nou, een voorbeeldje, morgen zijn er alweer nieuwe... Ja, het is uit met de rust, Tijn. Het is uit met de rust, precies. Ja, ik durf het zelf niet te zeggen. Maar ja, morgen staan er alweer nieuwe boerenprotesten op de agenda. De oproerpolitie had vanmiddag alweer barricades opgeworpen. Dus ja, de hectiek is enorm. Ja, maar nog heel even terug naar je huidige standplaats, waar je dus nu even weg bent. In een land als Hongarije, hoe levert die Europese verkiezingen daar eigenlijk? Ja, die leven volop, omdat er eigenlijk voor iedere Hongaar heel veel te halen valt. Allereerst hè, in het oppositiekamp in Hongarije, zeg maar de ene helft van Hongarije, Ja, daar zijn die juni-Europese verkiezingen een kans, hè, om met die omweg, zou je kunnen zeggen, een tegengeluid te laten horen. Sowieso ziet de oppositie in Hongarije de EU als een soort van redder in nood, hè, die misschien Orbán kan temmen, hopen ze. Brussel, help ons, hè, klinkt meermaals hun noodkreet. Nou, en het kamp van Orbán, ja, daar gaan ze er een enorme anti-Brussel-campagne van maken. Tegen de, zoals zij zeggen, de Europese progressief-liberale elite. Nou, Orbán is wel flink bezig al met zijn netwerk uit te breiden, met geestverwanten van Boedapest tot Madrid tot Den Haag. En over Den Haag gesproken, Chris. Eind april is in Boedapest Orbáns hoogmis van de internationale conservatieven, de CPEC. Ja. En wie is daar eregast en spreker op de CPEC van Orbán? Geert Wilders. Doe maar. Oké, okay. Dus ja, dat gaat dan over Europa met dat soort gasten. Vorige week was die EU-top. Voelde je daar iets van de verkiezingskoorts? Nou ja, we vingen op die top demissionair premier Rutte natuurlijk op. Vroegen hem ernaar. Maar ik kreeg niet meteen de indruk dat Rutte al enig gevoel van urgentie bij die verkiezingen heeft. Nou, het zijn voor Nederlanders de 10e Europese verkiezingen sinds 1979. Nou, bij de laatste zagen we een hele schamele opkomst van 41% in Nederland. Toch een van de stichters van de Europese Unie. Nou, verwachtingen zijn nu niet optimistisch. Meer dan de helft van de Nederlanders weet nog altijd niet waar ze 6 juni op kunnen gaan stemmen. Volgens onderzoek van de Eurobarometer. Maar mijn Brussel bij nacht collega Kizia Hekster vroeg dus op die top Rutte of hij verwachtte dat in Nederland die opkomst misschien eens wat hoger zou gaan uitvallen. Nou, luister even mee. In Nederland is dat helaas altijd lastig. Een goede opkomst te krijgen voor het Europees Parlement. En je hoopt dat het in Nederland echt meer gaat leven. Daar gaan we ook hard aan werken. In andere landen is dat natuurlijk anders. In Frankrijk, in Duitsland en ook heel veel andere lidstaten zijn het erg belangrijke verkiezingen. Dat zijn het overigens ook. Dus ja, dat begin je wel een beetje te voelen. Hoewel iedereen ook zegt, beperk het nou tot de laatste 4 weken. En het is nu nog wat ver weg. Ja, nou ja. Niet dat Mark Rutte altijd zo enorm geholpen heeft om het Europees Parlement belangrijk te maken. De feestcommissie op zoek naar een feestje, noemde die het ooit. Precies. Maar wat is de sfeer in Brussel zelf? Is daar al wel sprake van enige nervositeit? Ja, toenemende drukte toch, hoor. Op en rond het Place Luxembourg, aan de voet van het parlement. Je ziet toch steeds meer kandidatenlijsten opduiken. De meeste zijn nu wel bekend. Nou, en dan is de vraag natuurlijk, hè, sta je op plaats 4, 5, 6 bij VVD, CDA of GroenLinks, PvdA? Ja, ben je zometeen als nieuwkomer wel zeker dat je een zetel gaat behalen? Of hoe onzeker vooral, ben je als zittende Europarlementariër of je door mag? Of moet je je koffers gaan pakken en de Brusselse crash van je kind op gaan zeggen? Nou, echt nagels bijten. Je existentiële ziet problemen, ja. Ja, zeker. Je ziet headhunters al volop in actie namens de grote politieke fracties. Dat zijn de zogeheten politieke koppersnellers. Die reizen door Europa om daar al contact te leggen met nieuwe partijtjes in Litouwen of Portugal. Om ze te verleiden om zich toch maar aan te sluiten bij die grote familie van de liberalen of de christendemocraten. Nou ja, kortom, de eerste campagne-aftrapfeestjes. Het gaat allemaal los. En Chris, natuurlijk, de eerste peilingen. Nou, je hebt het al gezegd in de inleiding, hè? Ja. Grote winst voorspeld voor uiterst rechts. En de PVV van Wilders wordt gepeild op maar liefst 9 van de 31 Nederlandse Europarlementariërs. Nou, daar wordt in de bubbel hier wel even naar gekeken, ja. Ja. En dus denk ik dat al die klassieke grote Europese fracties, de Christen en Sociaaldemocraten en de Liberalen, zich enorme zorgen maken. Ja, maar in mijn eerste rondgang langs wat hoofdrolspelers valt mij juist net een soort van onverstoorbaarheid bijna op. Ik bezocht onder andere het kick-off campagnefeestje van de Europese Liberalen. De Renew heet die familie. VVD en D66 zitten daar ook bij. Die trapte af in een museum in het Brusselse Jubelpark. Een enorme herrie, champagne vloeide, er werd bier gedronken. Helemaal liberaal. En ik sprak daar Malik Asmani, de VVD-Euro-fractieleider, zittend. En hij gaat weer op om dat weer 5 jaar te worden. En ik confronteerde hem met die eerste peilingen. Bijvoorbeeld vooral die PVV 9 zetels. Luister even mee. We zijn even gevlucht naar de binnentuin van dit. Nou, het lijkt trouwens wel een kasteel, dit museum. Ja, het is een prachtig museum. Ja. We spreken elkaar op de dag dat Ipsos peilingen naar buiten komen. Ja. PVV staat gepeild op 9 zetels. Ja. Nou ja, mensen moeten realiseren dat dat partijen zijn die eigenlijk pleiten om uit de Europese Unie te stappen. Nou, inmiddels niet meer. Ja, ik weet het niet wat dat nu op dit moment is. Voor maar ze willen de EU van binnenuit veranderen. Oh, nu willen ze de Unie van binnenuit veranderen. Oké, u zegt het. Nou ja, we zullen het zien. Die strijd moet nog worden gevoerd in Europa. Ik heb alle vertrouwen in de Nederlandse kiezer dat ze de juiste beslissing kunnen maken. En als het Europa aangaat, denk ik dat er een keuze moet worden gemaakt. Wil je Europa verzwakken? Of wil je Europa versterken? Wil je Europa versterken, dan moet je bij de VVD zijn. Wil je Europa verzwakken, dan kan je iets anders gaan kiezen. Ik denk dat het vooral van belang is, juist gelet op die veiligheidsthema's. Onze eigen vrijheid kunnen wij niet beschermen in ons eentje als Nederland. Dan moeten we dat met elkaar doen. En ik heb alle vertrouwen in dat Nederlandse kiezers dat echt heel goed snappen. Ja, opvallend vond ik een beetje, ik weet niet wat jij vindt, Chris, maar een beetje die afstandelijke, wat arrogante toon waarin hij PVV en andere partijen als de PVV op die uiterst rechtse flank nog een beetje karakteriseert als onverantwoordelijke. Tikje uit de hoogte, ja. Ja, wat uit de hoogte, maar oké, dat hoort misschien ook al een beetje bij de campagnetaal. Maar ja, hoe dan ook, Asmani zet dus met VVD en met zijn Renew liberale familie volop in. Hè, op veiligheid, defensie, migratie, beheersbaar maken. Allemaal een beetje het beschermen van de burgers tegen de boze buitenwereld. Maar ja, de binnenwereld van die burgers, zeg maar de grote onvrede die ook veel Europeanen voelen. Ja, daar lijkt hij zich niet echt zorgen over te maken. Nee, het was natuurlijk maar een kort fragment. Maar klimaat, landbouw, waar toch ook het een en ander over te doen is, daar hoorde ik hem zo snel niet over. Waar moeten we volgens jou extra op gaan letten de komende tijd? Nou ja, nogmaals, die thema's die je al noemt, hè, daar gaan we de komende weken richting die juniverkiezingen elke keer in Brussel bij nacht op focussen. We proberen daar zoveel als mogelijk de koppen die daarbij horen, de eurofractieleiders, aan te koppelen. Nou ja, de thema's, je hebt ze al genoemd, maar ik denk dat we vooral toch moeten gaan letten op die onvrede, waar ik het net al even over had. Hè. Veel rechtse politici zullen in hun campagnes die tegenstellingen in de verf gaan zetten. Stad versus platteland, elite versus de gewone man, de progressieve versus de christelijke waarden in het van het aloude Europa. Ja, ik heb daar wel al even de GroenLinks PvdA eurofractieleider Bas Eickhout over gesproken. Aha. Wat wordt nou zometeen jullie antwoord, hè, op die rechtse campagnes die je ongeveer al een beetje kan gaan uittekenen. In het korte gesprek wat ik al even met hem had, zei Eickhout wel, de handschoenen gaan uit deze keer. Dus niet zoals 5 jaar geleden als groene eurofractieleider leuke avondjes met studenten organiseren die toch al overtuigd zijn van die groene agenda. Nee, zei Eickhout, deze keer ga ook ik op de trein naar Oekraïne om te laten zien dat ook voor GroenLinks PvdA oorlogsdreiging een thema is. Dus ja, je kunt zeggen, concluderen, de campagnestrijd gaat echt veel harder worden deze keer. Oké, nou, dan hebben wij in ieder geval genoeg te bespreken de komende tijd. Dankjewel, Tijn Sade. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Helen Oates met Rich Girl, de ouderen onder ons, wisten het al. Zijn vader was tijdens de oorlog dwangarbeider in Duitsland, maar dat was meteen ook alles dat oud-journalist Tim Overdiek erover wist. Want die vader sprak er nooit over. En daarom ging de zoon op zoek naar meer informatie over dat verleden van zijn vader. Een zoektocht die zijn weerslag kreeg in het boek Zwijgende Vaders. Want waarom kon zijn vader van het een op het andere moment woedend worden om bijna niks? En vooral ook, was hij een held of een schuldige? Tim Overdiek, welkom. Chris, goedenavond. Ja, ik leg meteen een grote vraag op tafel. Ja. Daar komen we later op. Je boek begint met het overlijden van je vader en een hartaanval op zijn 55e. Jij was 12. 13. Net. 13, ja. En je kende hem, ik zei het net al even, als een man die heel leuk kon zijn, maar ook plotseling woedend kon worden. Als jongetje van 13 had je enig idee dat dat misschien iets met de oorlog te maken kon hebben? Wist je er überhaupt? Nee, dat is pas later allemaal gekomen dat je die lijntjes met elkaar kon gaan verbinden. Ja. Voor mij was de vader die er was en hij was zoals die was. Dus daar deelde je mee. Ja. De ene dag was het een heerlijke man om leuke dingen mee te doen. En de andere dag... Radio in een fles, las ik. Ja, en een jampotje. Bij een allereerste radio dingen. We hebben samen een radiootje gebouwd. Dat kon hij bijvoorbeeld heel goed. Spelen, knutselen. Maar hij kon ook heel veel eisend zijn en woedend zijn. En je zomaar met een nogal dodelijke blik naar je kamer sturen. Zonder dat ik als kind eigenlijk precies begreep wat er aan de hand was. Ja. En wanneer begon er iets te dagen dat bijvoorbeeld iets met zijn dwangarbeid te maken kon hebben? Ja, dat ben ik eigenlijk pas gaan vaststellen toen ik bijna 4 jaar geleden aan deze zoektocht begon. Je hebt het vermoeden, de posttraumatische stresssyndroom, wat ze toen nog helemaal niet kenden. Mijn vader was ook gediagnosticeerd als manisch depressief. Ja. Hij had een zwaar leven gehad. Zijn eerste vrouw jong overleden, zijn eigen vader heel jong overleden. En dan maakte hij ook die oorlog mee. Dat is wel een klap geweest. Ja. Ja. En wat wist je, want je zegt, ja, toen ik begon aan dit onderzoek, waarom begon je aan dit onderzoek? Nou, ik werd ouder dan mijn vader is geworden, 55. Mm. En dat is bijna 4 jaar geleden. En ik had een foto in mijn bezit van hem in het werkkamp. Een groep van 16 mannen, keurig gekleed, alsof we op een zondagmiddag een biertje gaan drinken in de stad. En op de achterkant stond, met toestemming van de commandant, is deze foto gemaakt. Maar dat was het enige. Ja. Waar, wanneer? En toen begon het een beetje de journalistieke voelsprit toch weer te melden. En toen dacht ik wil het ook weten ook. Ja. En dus het was eigenlijk een hele particuliere zoektocht. Van waar, wat, wanneer en waarom en hoe. Maar dat liep een beetje uit de klauwen. Ja, het liep een klein beetje uit de klauwen. Want nu ligt er een heel boek. En ja. Je begint met die ene foto. Maar van daaruit ontrolt zich een fascinerende zoektocht, waarbij je steeds nieuwe puzzelstukjes vindt. Je van de ene foto kom je bij de volgende en bij de namenlijst. En via die namenlijst kom je bij mensen thuis. En dat zijn allemaal andere nazaten van dwangarbeiders. Je vindt ontzettend veel puzzelstukjes. Je vindt prachtige verhalen. Maar eigenlijk niet over je vader, hè? Nee. Nee, dat is... Ja, literair zou je het prachtig kunnen noemen, maar persoonlijk is het buitengewoon frustrerend geweest. Ik was natuurlijk op zoek naar kinderen van de mannen op die foto die tegen mij zouden kunnen zeggen: hey Tim, mijn vader heeft gesproken over jouw vader en dat is wat ze samen hebben meegemaakt. Maar dat is nooit gebeurd in die zoektocht. Maar wel heb ik, juist omdat ik zo bleef spitten en elke steen om moest, fascinerende, ontroerende, tragische, avontuurlijke, heroïsche of heel, heel laffe verhalen meegemaakt van de mensen die daar hebben gezeten. En het waren te veel. Ja. Meer dan een half miljoen. Meer dan een half miljoen, ja. Waarvan er 10.000 niet zijn teruggekomen. Zo'n 30.000 zijn daar omgekomen. Ja. Door bombardementen, door ziekte, door straf, door dood. Ja. En dat beeld dus van wat jouw vader meegemaakt moet hebben. Ja, voor jou, ik begrijp heel goed hoe frustrerend het was. Voor de lezer is het geweldig, want je krijgt wel dat beeld. Alleen via de verhalen van anderen. Ja, ja. Maar dat was uiteindelijk wat ik me realiseerde. Van, wacht even, beetje bij beetje ben ik hier een hele landschap van de dwangarbeider aan het schilderen en aan het opdoen. Dus van de persoonlijke zoektocht dacht ik ook van wacht even. Maar ik kan met dit verhaal ook het hele verhaal vertellen van de dwangarbeid. Waar zo weinig over bekend is. Er is weinig over geschreven. Want als er één ding bij al die gesprekken aan de orde was, dan was het dat die vaders er niet over spraken. Ja, dat is dezelfde frustratie. Ik dacht, ik wil verhalen horen. En elke keer, en het werd ook de rode lijn. Toen dacht ik, ach ja, natuurlijk. Het zijn zwijgende vaders geworden. Ze praten er niet over. Om verschillende redenen. Schaamte misschien, dat ze in Duitsland waren geweest. De trauma's die ze hadden opgelopen. De kinderen niet willen belasten met hun eigen pijn. En ook toen ze terugkeerden in Nederland. Het land lag in gruzelementen. En zij waren in Duitsland geweest. Sommigen hadden het slecht gehad. En sommigen hadden het helemaal niet zo slecht gehad. Mm. Dus het was zo'n versnipperd beeld van dwangarbeiders die terugkeerden en dachten van, nou, ik kan er maar beter mijn mond over houden. Ah, wat is het verhaal dat jou het meest is bijgebleven? Ik ben bij mensen geweest van wie de opa bij een bombardement op het leven is gekomen. En heb ik kunnen vertellen dat hun opa niet in Krefeld, maar ergens anders in Düsseldorf. Je vader zat in Krefeld, ja, op een staalfabriek vlak precies. Over de grens. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, maar het meest ontroerende was denk ik wel dat een van die mannen die ook op de trein zat met mijn vader, probeerde te vluchten. Werd gearresteerd, in een strafkamp is geweest en vervolgens terug in de fabriek een ongeluk veroorzaakte en de keus had. Je kunt naar een concentratiekamp of je kunt toetreden tot het Duitse leger, de Waffen-SS. Dat heeft hij gedaan. Hij is teruggekeerd, heeft daar toen niet over gesproken, is verraden. En later, na de oorlog, heeft hij zijn gezin in de steek gelaten door privéredenen. Maar zijn twee zonen uit dat huwelijk, die hebben altijd geweten dat hun vader inderdaad bij de Waffen-SS zat. Ja. Toen ik ze belde, ik zeg, hey, heb je meer informatie? Werd een van de zonen boos. Ik zei, nee, ik wil niks met hem te maken hebben, want hij was als baby in de steek gelaten door zijn vader. Toen ik een jaar later belde, en ik had het helemaal uitgezocht bij het Nationaal Archief en in Krefeld, was hij toch geïnteresseerd. Ja. En zo kon ik hem stap voor stap door het juridisch proces leiden en de motieven uitleggen waarom zijn vader inderdaad onder dwang, onder druk. Want in feite had hij de keuze op dat moment van naar het concentratiekamp of bij de Waffen-SS gaan. Precies. Ja, maak jij de keuze maar. Nou ja, ik las dat verhaal. Ik vond dat ook heel indrukwekkend. En ik moest meteen aan het verhaal van Wim Aantjes denken, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat voert nu misschien een beetje te ver. Met dat verhaal met name ligt wel meteen ook die morele vraag op tafel. Wat waren het nou, die dwangarbeiders? Waren ze schuldig? Hoe hebben ze zich gedragen daar? Zaten er ook helden tussen? Want deze jongen, die probeerde te vluchten. Dus er was oorspronkelijk helemaal niets fouts aan zijn gedrag. Ja. Vond je dat een belangrijke vraag om te beantwoorden? In ieder geval om de vraag te stellen. Maar om het te beantwoorden was een onmogelijke taak. Want dan ga je voortdurend met dat morele stemmetje, hè, wat ik heb gedaan naar mijn eigen vader toe, van is hij vrijwillig gegaan? Had hij misschien wel sympathieën voor de Duitsers? Of heeft hij daar kunnen saboteren? Je wil toch een vader hebben die een held is, hè, een jongetje. Dus die vraag heb ik niet echt kunnen beantwoorden. Anders dan dat die mannen gewoon hebben overleefd. Mm. Hebben moeten overleden. En er waren mensen bij die het goed naar hun zin hadden, die vrijwillig zijn gegaan. Maar ook zoveel mensen die werden opgepakt. Neem de razzia in 1944 in Rotterdam. In twee etmalen zijn 52.000 mannen opgepakt. Mm-hmm. Ja, die zijn niet vrijwillig gegaan. Nee, toch blijft die vraag het hele boek door belangrijk voor jou. En dan zijn er twee mannen, journalistieke Nestor van de NOS, Ad van Liemt en van de NTR. Ja. En Henry Kissinger, ook een prachtig verhaal, voert nu ook een beetje te ver om helemaal te vertellen. Maar die spreek jij en die zeggen allebei tegen je, laat los die vraag. Ja, en nu je dat zo vraagt, twee van die oude Nestors, en eigenlijk zijn dat wel misschien de vaderlijke stemmen geweest voor mij. Die mij hebben gerustgesteld van, hou toch op met dat zoeken naar een moreel oordeel, wel of niet. De mannen hebben overleefd. En als kind zijn wij natuurlijk helemaal niet verantwoordelijk voor hun daden of het gebrek aan daden of het er wel of niet vrijwillig voor kiezen. Dus dat morele stemmetje blijft een beetje in mijn achterhoofd, moet ik bekennen. Maar ik weet ook van, wat zou ik hebben gedaan in diezelfde situatie. Waar zouden mijn kinderen, mijn jongens van dezelfde leeftijd, 23 en 26, zoals mijn vader. En wat had je vader voor keus ook? Geen keus. Dat weet ik zeker. Hij had geen keus. Hij kon niet onderduiken. Hij was ongetrouwd. In de fabriek waar hij werkte in Brabant was hij vervangbaar. Dus hij moest gaan. Ja. Heb je uiteindelijk, je hebt geen antwoord op die vraag echt gekregen. Heb je wel meer begrip gekregen voor je vader? Ik ben wel dichter bij hem gekomen. Ik heb veel mildheid voor hem ontwikkeld. Van potverdorie, ouwe, wat heb je het zwaar gehad. En wat heb ik respect voor je. Dus dat is wel bijzonder. Je geeft ook in het boek, maak je ook duidelijk, dat het erover praten zo belangrijk is. Zo. Vanwege het intergenerationeel trauma, de pijn die doorgegeven wordt. Ja. Wat heeft het voor jou gedaan, dit boek? Inderdaad, als zwijgen niet veel helpt. En als therapeutisch coach weet ik ook, als ik cliënten heb, veel mannen, zoek het uit met je vader. Praat erover, deel de gevoelens, ga het niet wegstoppen. Het is slecht voor je gezondheid, maar het is ook niet goed voor je kinderen. Je hebt het te delen, zodat ze kunnen breken met het doorcijpelen van dat trauma. Dat kan zo'n 5 generaties duren, als je er niks aan doet. En door erover te praten, niet langer te zwijgen, kun je ervoor zorgen dat dat trauma in ieder geval ergens stopt. En niet aan de volgende generatie wordt doorgegeven. En ik voel dat ook. Ik kan er ook soms meesterlijk zwijgen en in mezelf gekeerd blijven. En ik los het zelf al op en waar bemoeien ze gaan. Maar tuurlijk, ik ben zeker niet een perfect mens. Verre van, vraag mijn kinderen maar. Dus dat voel ik nog steeds. Dus in dat opzicht lijk ik ook wel op mijn vader. En is het nu klaar? Dit verhaal wel, maar de afgelopen dagen heb ik tientallen mails gekregen van mensen die het boek lezen. En ook zeggen, oh wacht even, mijn vader was er ook zo een. Dus het is wel een verhaal dat over mijn papa gaat, Paul. Maar ook gaat over een hele generatie van mensen waarbij thuis mensen zich ook afvragen van, oh ja, was mijn vader inderdaad ook zo'n zwijger? En had hij ook zoveel pijn die hij niet kon delen? En daar moet je mee verder misschien wel. Hè? Wie weet. Het boek Zwijgende Vaders van Tim Overdiek ligt in de winkel. Dit was het Oog. Morgen Wilfried. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Gratis whitepaper professioneel e-mailen? Ga naar lovaneck.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel.